प्रत्यक्ष बात है। दिन बीतते है, रात्रि बीतती है, आदमी कहीं आते हैं, कहीं जन्मते हैं, कहीं मरते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं उठते हैं, कहते हैं क्या करते हैं, संबंध किसी के साथ नहीं है। संबंध हो तो जाना आना कैसे बनेगा, उठना बैठना कैसे बनेगा, सोना चलना कैसे बनेगा, आना जाना कैसे बनेगा। चिपके हुए चिपके रहते थे, तुम चिपके रहे तो चिपके है ही नहीं, कोई किसी के साथ चिपका नहीं है। देश के साथ में, काल के साथ में, समय के साथ में, वस्तु के साथ में, अवस्था के साथ में, किसी साथ में चिपका ही नहीं। ये प्रत्यक्ष बात देख लेना, अगर चिपी हो तो आना जाना दूर कैसे, वो आ गया वो चला गया। हमारे साथ रहने वाला हो तुम्हारे साथ ही हद में आना चाहिए, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आना जाना, ये नर होते हैं। नर होते तो सिद्ध हुआ कि आने जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं है। रहने वाले होते तो हद में रहते नहीं, ध्यान दो, हरदम रहने वाला है नहीं, हरदम रहने में कोई चीज नहीं है। एक परमात्मा भी है जो मजू है, कई पुस्तक आपने सुनी होगा, भागवत सुनी होगा, सबसे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परमात्मा है, परमात्मा वो क्यों वही है। ऐसे नहीं आज परमात्मा दूसरे हो गए हैं, आज बार भगवान दूसरे हैं, ऐसे वही सुनेंगे। वे एक ही रहते हैं और सब बदलने बदले बदलने में, सब बदलने बदले बदलने वाले, उस आन से ये रहता है और वो रहते हैं, वो सब बदलने वाले हैं। ये बात पूछी जाती है कि मैं सही नहीं हूँ, सही में कैसे हुआ, सही तो बदलता है, समय बदलता है, वस्तु बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, अवस्था बदलती है, सब बदलने ही बदलने वाले हैं। बदलने वाले उसे हमारे संबंध कैसे, हमारे संबंध कैसे हुआ बताओ, वो थोड़ा सा सोचो तो ये बात समझ आती है। सब बदलने वाला कोई हमारा संबंध कैसे हुआ, हम तो वैसे वैसे, परमात्मा वैसे वैसे, ये सब बदलने वाला, तो बदलने वाला का विभाग ही अलग है, ये बदलने वाले का विभाग अलग है, न बदलने वाले का विभाग अलग है, ऐसे बदलने वाले है, हमारे संबंध नहीं है साथ। थोड़ा विचार करो तो थोड़े से विचार से मालूम होता है कि हमारे में कोई बर्तन परिवर्तन नहीं होगा, और संसार में परिवर्तन होता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, इसमें बदला कैसे। हमारे साथ में कोई चीज नहीं है, केवल ममता कर देते हैं, इच्छा कर देते हैं, ये ममता इच्छा के साथ में संबंध है। ममता कर दी मेरा है मान लिया, बूढ़ा होते मेरा है, बड़ी होते मेरा है, अच्छा होते मेरा है, बता होते मेरा है, नलायक होते मेरा है, लायक होते मेरा है, अभी तो मेरा है, अच्छा होते मेरा है, मेरा मानना है, ये गलती है बड़ी। वो बदला एकदम आप शरीर बदलता है, मेरे कहा है, हमको चीज मिल जाए, वो मेरे कुछ दिखा, दो ही बात है, ऐसा हो जाए हमको मिल जाए, ऐसा हो जाए अरे हमको मिल जाए, दो ही लंबी सी बात नहीं है, पर सीधी सी बात तक का सही बात है, ऐसा हो जाए हम मिल जाए, मिलने वाला ठहर नहीं, होने वाला ठहर है, न होने वाला ठहरता है, न मिलने वाला ठहरता है, तो कौन हो मिला, केवल ममता कर लेते हैं, इस बात से बस है बहुत मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे, कोई मेरा है नहीं, किसी का अपना है नहीं, किसी का चिपका हुआ है ही नहीं। ये सब जाने वाला तुम रहने वाले, तुम्हारे साथ इनका संबंध ही नहीं है। इनका संबंध होता है तुम रहता, ये बदलने वाले आप नहीं बदलने वाले। कि ममता कर ली, अच्छा कर ली, और क्रिया करती है तीन चीज है, एक ममता कर ली हो, एक ममता कर ली, एक इच्छा कर ली, उस चीज मिल गया ममता मिल गया, एक इच्छा कर दे रही हो, एक समय में काम करते हो ना तो उसमें अब बदलते हो क्रिया पद्धति हो, दूसरा मदद ले सब काम करते, तीन चीज है, चौथी चीज नहीं है। अपना समझ लिया, अपने इच्छा कर ली और क्रिया कर दी, क्रिया के साथ मिल गए, मिल गए एक हुए, एक मुक्त हो गए। सीधी सरल बात, एकदम सीधी बात, कहीं जाए तो बोलो आप बताओ, कहीं ना कहीं ममता अगर नहीं करें तो अति जातु में सुगंध नहीं, जिस ममता नहीं करते जातु में सुगंध नहीं, आधे जातु शब्द नहीं आए, कई मोटर आदर बहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, कोई समझ में चल रही। अब ममता कर दी हुई सब आया सब अमन आ गया, ये ममता कर दी थी और क्या है बताओ, और इच्छा कर दी ये हो जाए ऐसा हो जाए, और ये क्रिया कर दी साथ उसे साथ मिल करके, तो ममता इच्छा क्रिया ऐसे अलग हो जाओ, आप कोई नहीं है, कोई आपका नहीं, आप कैसी नहीं हो, बिल्कुल निर्लिप्तता का ज्ञान स्वतः सिद्ध है। कितना प्रत्यक्ष बात है ये, कोई किसी का संबंध अगर है ही नहीं, संबंध हुआ ही नहीं, संबंध हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, पहले जन्म में कई साथ में थे आज है ही नहीं, बारहवीं पद में कई के साथ में थे आज है ही नहीं, ये तो रहने वाला है ही नहीं, केवल भूमिका कर दी, मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है मेरा है मेरा है, मुफ्त में मुफ्त में तुम पारे मुफ्त में मेरा कारण कोई संबंध नहीं, हमारा लेन देन नहीं कुछ नहीं, हमारे साथ कोई संबंध नहीं। ये बात सच्ची है, ये ममता झूठी है, कि ममता कहाँ से आती है, बारह पद में क्यों के साथ संबंध था आज कहाँ है, पढ़ भी थे क्यों के साथ संबंध आज नहीं है, ये झूठे सभी, ममता ही झूठी है, इच्छा भी झूठी है, कहीं कहीं से गई वही सही मिली गई नहीं मिली फिर से झूठी है, और मिलकर बात करते हैं, काम करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रिया के साथ संबंध है, वो हमारे संबंध कहाँ है, एकदम इतनी सी बात ही है, लंबी जोड़ी बात ही नहीं है, एकदम मूर्ति साफ, कोई उनमें कैसे होगा, किसी साथ संबंध होगा तो समझ है ही नहीं, परमात्मा है उसके साथ संबंध अवश्य है, परमात्मा है मानते हैं, कोई माना हुआ है, माना हुआ मन है मिल जाता है, असल तो है ये प्रकाश हुआ अंधेरा हुआ, अंधेरे का प्रकाश हो गया, प्रकाश नहीं रह गए अंधेरे कुछ नहीं थे, तो है काम है वह प्रकाश मंदी है अंधेरा तो है कहा है, तो रहेगा धारा सही है धारा हो जाए प्रकाश हो, ये तो प्रत्यक्ष बात है, साथ हमारा संबंध नहीं, हमारा इनके साथ संबंध नहीं, हमारे ये नहीं, हमारे ये नहीं, हमारे साथ संबंध है नहीं, एकदम प्रत्यक्ष बात, सुहाना अच्छी बात, कितनी शुभ बात है, ये मुक्ति होगी, बस हमारे किसी के साथ संबंध है ही नहीं, कारण गुण संकोष या सदा असदर्थ जीवनी जन्म में कारण गुणों का संग है, गुणों का संग हमारे होते ही नहीं तो चंद जन्म होते ही नहीं, उस दिन होती नहीं। सीधी बात ही मान लिया, समझ मान लिया, जन्म ये मर गए एकदम सही सच्ची बात, एकदम सच्ची बात, कोई जन्म नहीं ली है जैसी रहे आप तो है जैसी रहे, कोई मिल गया कोई उतरी है, कोई आ गया कोई जा गया, जा गया कोई बैठा है, कोई उठा है, कोई उठा सोता है, कोई बैठा है, तैसे क्रिया होती होती रहे, होती है न होती रहे, क्या मतलब है? नहीं तो चेकते ना था न आकृति नहीं करना, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, सारी स्वरूप होती है पास है, ये प्राणी साथ कोई सुन नहीं मारा, मुक्ति सुत है, असंगत सुत है, किसी के साथ कोई सुन नहीं, वो कोई संदेह होता था ये मुक्त है, जिसमें कोई ऐसा असंग नहीं, मुक्त संबंध माना हुआ है, ममता है, इच्छा है, तादात में है, ये तीन ही है, इच्छा का भी कामना का भी कामना अथवा ममता का भी, ममता का भी कामना, विहार कामारीहकार अहंकारी होता है, गाढ़ नींद में कहा अहंकार है, गाढ़ नींद में अहंकार है ही नहीं, जितने बिछड़ने वाले हैं हमारे साथ समझ में, हमारे साथ परमात्मा संबंध है, वो तो हमारे वायु भूता भूता बनी है, साफ सोनी बात है, इसका नाम मुक्ति है, इसमें मुक्ति कहते हैं, भाई भाई मोदी हो भाई भाई, कुछ नहीं सीधी साधी बात है, सर बात है, अब आपने बड़ी कर ली रूल बराबर बड़ी कर ली, सब स्वतः मुक्त है, स्वाभाविक एक ममता एक इच्छा एक क्रिया के साथ संबंध तीन ही है, ममता का नहीं मेरा हो गया, ममता का भी ममता सुन दी मेरे लिए झूठी बात, ऐसी इच्छा का भी हम भी होनी चाहिए, वो हो जाए नहीं हो जाए अच्छी बात, ऐसे तादाद भी कर लिया छोड़ दिया मेरी बात, ममता छोड़ी इच्छा छोड़ी कामना छोड़ी भर दे रहा हूँ मेरी, देख लो सहमति है कि नहीं, संदेह हो तो बताओ पूछो, संदेह बात है, ममता कामना और तादाद उसी की एकता मान लिया, मान एक साथ जन्म बन हो गया, कोई ना ने जन्म है कोई मरना है, स्वाभाविक मुक्ति है सर मुक्ति, बोलो बंधन क्या है, ममता कर ली कामना कर ली और साधन मिल लिया, तीन बात छोड़ दो, तीन बात कर लो बंद गए, तीन बात छोटी बस मुक्त हो गई, सोची बताओ आप बात बताओ सोची बताओ, अभी तो बैठे हो सोची बात बताओ, सोची बात है कामना और तादाद ये करने से बंद हो गया, छोड़ा छूट गया, न ममता करे न कामना करे न तादाद करे, तीन ही बात है, तेरी ममता कामना तादाद साथ एक भूमि एक हो गए, हम शरीर के साथ हम हैं, शरीर से तो हो ही नहीं, किसी शरीर के साथ कोई रहा ही नहीं आज दिन तक, किसी शरीर कोई नहीं रहा, ऐसे ही छूट गया, फर्क क्या पड़ा आप में क्या फर्क पड़ा, शरीर छूट गया तो क्या नहीं छूट गया, लताशन लगा प्राण चले गए अगतासु प्राण नहीं गए अगतासुपरी शोक होते ही नहीं, शोक होता ही नहीं, शोक वो कार्य नहीं, शोक से तो है ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया। गिनती की बात ये नहीं है, ममता नहीं करे, ईर्ष्या ना करे, तादाद तो नहीं करे, साथ खुले मिले नहीं, ममता कर ले, इच्छा कर ले, भूल मिल गया। तीन गिनती, तीन बात इस बात कोई इच्छा भी नहीं है, कोई तादाद में नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई ममता नहीं है। ममता कहाँ रहती है? लोग कहते हैं ममता छूटना कठिन है, अब अगर रहती नहीं है कठिन है। बालक पढ़ने कितनी वस्तुओं के साथ बताती, हमें याद आता है भाई काल लाल पीले सफेद खास होते थे, लाल काल नहीं कहते आराम से नहीं किस होगी हाथ में सुन जाओ मुर्दा है, मुर्दा है, क्या बताओ तो बताओ। लाल काश टूटा मिल गया कल पूरे घर में शमशान है, एक आदमी दे गया एक हमें देख लिया बस खुशी मिली लेने क्या मिल गया दीदी क्या चला गया लाल पीले कागज होते कागज टूट ले देखते राजी हो गए कुछ लेना कितनी कितनी कितनी मालूम थी ये झाड़ गिलास होता है उसका एक में अच्छा दी अच्छा दी गई एक में अच्छा दी बस देख लिया खुश हो गया आनंद हो गया। दे नहीं सकते आप मंगो दे आप कहते हमारी चीज है इसलिए रुपये बड़े रुपया सोच मर गए पचास बड़े रुपया हमारा प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष बड़ा संबंधी है बड़े रुपया है साथ में रहने वाला है नहीं ना रुपया रहेगा ना भाई बंधु कुटुम्बी रहेगा जितनी ममता करी कोई रहेगा नहीं ममता करी ऐसा कोई नहीं रहेगा ना दादा जी का भी रहेगा नहीं छोड़ दिया इस कामना ममता और दादा में तीनों छोड़ दो बस भूल तो गए कितनी सोच सूर बात कितनी सरल बात है क्या बात है ममता नहीं कामना नहीं और तादात में नहीं क्या हुआ सब मुक्त है जीवन मुक्त बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं ना राग है ना द्वेष है ना कर्म है ना राग है ना द्वेष है ना ठीक है ना ठीक है ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है आना है जाना है ना बैठना है उठना है खाना है ना पीना है एवं एकदम मुक्त सर्वथा मुक्त बोलो बंधन क्या है ममता कामना और तादात में इसी से बनता है रहेगी नहीं ममता को कोई चीज रहेगी नहीं कामना को कोई चीज मिलेगी नहीं तादात में कोई चीज रहेगी नहीं ये सब छूट जाएगा छूटने वाला है छूटने वालों को छोड़ दो आप कितने पकड़ रहेगा नहीं ना कमता रहेगी ना कमना रहेगी ना तादाद में रहेगा रहेगा ही नहीं आप कर दो जोर लगा दो जब दूसरे में कर दे दूसरे कर लिया दूसरे में लगा देते क्यों बदल दो मौज करे आनंद मौज में रहे, कैसी मौज की बात है। कितने सुगम कितने सरल, जब घटाएंगे कीर्ति करने के जाना नहीं, आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कि महाराज महाराज कोई न गुरु है न चल रहा है वो बात बिना हुए मुफ्त में अरंगा करके फंस गए। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न जी मौजूद मरिए भंगी मरे मौज जीवे मौज आनंद मौज जाने की मौज रहने की मौज खाने की मौज पीने की मौज उठने की मौज सीधी सर बात है। कितने सीधी कितने सर कितने सुलभ, ऐसा सुलभ कोई काम है ही नहीं। वो तुम्हें कठिन बना दिया, क्या करते बताओ। न ममता है न कामना है इच्छा है, क्या है कामान या सर्वान भगवान से निश्चय निर्भुमान निरहंकार है सारी बनी गई थी, ऐसा ब्रह्म स्थिति इसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं। निरहंकार हुआ तो अहंकार स्थिति का नहीं ब्रह्म स्थिति ममता है नहीं रहती नहीं है नहीं अब गले आप नहीं। सबका अनुभव है ये, सबका अनुभव है अपने साथ है नहीं भूलता है ना हलता है विवाह का मान जो स्वर्ण को मानसिकार शांति ब्रह्म स्थिति पार कर ये ब्रह्म स्थिति है। भगवान सब कह रहे निर्मोह निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति भगवान के वचन नहीं मानो तो किसे मानो, इसे कौन वचन उत्साह। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 10 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।